राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एक विक्रम संवत 2051 26 अप्रैल 1994 को गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो बताओ क्या सुना कोई पूछो बात उसे निर्देश करो। सबके लिए बढ़िया बात सुनाओ। बढ़िया बात तो ये भाई जन्म सफल हो जाए। मनुष्य जन्म की सफलता तभी है न करना बाकी रहे न जानना बाकी रहे न पाना बाकी रहे। तीन बात करना बाकी ना रहे जानना बाकी रहे न रहे पाना बाकी ना रहे। क्योंकि जानने की करने की और पाने की लालसा होती है। हम कुछ जान लें और कुछ कर लें और कुछ पा जाए ये तीन शक्तियां हैं। तीन इच्छा है ये चौथी इच्छा का बोलो जाकर बोलो भाई। एक तो करने की इच्छा रहती है एक पाने की इच्छा रहती है एक जानने की इच्छा रहती है और इतना बैठो और बताओ तीसरी चौथी कोई इच्छा रहती हो उसको विचार करेंगे और इच्छा है ही नहीं ये नहीं कहता हूं मैं। कोई मिल जाएगा तो अपने चार बता देंगे अपने सीख लेंगे। जीने की इच्छा रहती है मनुष्य के हाँ जीने की इच्छा है तो जीवन प्राप्त तो हो जाए ये तो है जीना तो है जीना प्रो जीते रहे जीवन प्राप्त हो जाए जीवन प्राप्त हो नित्य ही जीते रहे ये प्राप्त हो जाए हर समय जीते ही रहे जीते रहे ये भी नित्य सिद्ध बात है और करना कुछ पड़े ही नहीं ये नित्य बात है और जानना बाकी रह सकता ही नहीं जान लिया तो ज्ञात ज्ञातव्य हो गया कर लिया तो कृत कृत्य हो गया प्राप्त होगा तो प्राप्त प्राप्त भी हो गया। प्राप्त करना बाकी नहीं जीवन प्राप्त करना है अभी तो जीना क्यों पड़ता है कि मर रहे हैं करना क्यों पड़ता है कि कर रहे हैं और जानना क्यों पड़ता है कि जान रहे हैं कुछ जान रहे हैं ये कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं कुछ पाया है कुछ नहीं पाया है कुछ जाना है कुछ नहीं जाना है ये अधूरी चीज है ये पूरी हो जाए। कर्म योग से करना पूरा होता है ज्ञान योग से जानना पूरा होता है और भक्ति योग से पाना पूरा हो जाता है। तीन योगास्त्र मया प्रोक्ता निर्णाम श्री योग विजित सया भगवान कहते हैं एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में तो मैंने तीन बताए जानना करना मानना मानना पाना। पढ़ना क्या है कि मर रहे हैं ना, इस बार से जी न पाते हैं, मरे नहीं अभाव न हो, नित्य निरंतर जीते रहे, ये पाना होता है। वो पाना अपने स्वरूप का पाना होता है और प्रभु परमात्मा का प्राणा होता है। तो पाना होने पर फिर पाने की इच्छा नहीं रहती। और करना क्या है कि उपकार, दुनिया का हित करना है, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। अपने लिए करते रहोगे तो करना बाकी रहेगा ही, और अपने लिए ना कर दुनिया के लिए करो, करना पूरा हो जाएगा। और अपने स्वरूप को जान लोगे तो जानना पूरा हो जाएगा, और प्रभु को प्राप्त हो जो प्राप्त करना पूरा हो जाएगा। आप और जगत और प्रभु तीन है, तीनों के काम आ जाए, जगत के काम आ जाए कहीं कर्म योग हो गया, अपने काम आ जाए ज्ञान योग हो गया, प्रभु मिल जाए तो भक्ति योग हो गया, योगास्तय हो गया, तो तीन योग है। धन आत्मिक कृषि आत्मा महात्मा अन्य सांख्य योग है कर्म योग चौथी बात पर अन्य सुनी भी उपवास रही थे भी चार सत्यम मृत्युम श्रुति बनाएगा। चार बात बताइए, ये बात जीवन की इच्छा क्यों होती है कि हम मर रहे हैं तो मरने क्यों इच्छा होती जीने की। देखो एक मार्मिक बात बताओ, पीने की इच्छा होती है तो पेय संसार में जड़ है, और भूख खाने की लगती है तो खाने की चीज है। ऐसे पाने की इच्छा करते हैं तो पाने लायक चीज है, जानने की इच्छा करते हैं तो जानना बाकी है, कुछ जानना तत्व तो है, ऐसे ही प्राप्त करने वस्तु भी है। अन्न नहीं हो खाद्य पदार्थ में और भूख नहीं लगेगी, पेय नहीं हो तो प्यास नहीं लगेगी, ऐसे जानने की चीज नहीं हो तो जानने की इच्छा नहीं होगी, पाने लायक कोई चीज नहीं हो तो पाने की इच्छा नहीं होगी, और करने की शक्ति न हो तो करने की इच्छा नहीं होगी। एक कुछ बाकी है कि नहीं चीज, करना बाकी है, जानना बाकी है, पाना बाकी है, ये बात है। और इन तीनों में से एक करो तो तीनों हो जाएगा, ये बात ये मार भी है। करना पूरा हो जाएगा तो पढ़ना भी हो जाएगा और जानना भी आ जाएगा, जानना ठीक पूरा हो जाएगा तो पढ़ना भी हो जाएगा, करना भी हो जाएगा, और ये प्रभु प्राप्त हो जाएंगे तो करना जानना पढ़ना सब पूरा हो जाएगा, तीनों ही एक हो जाएगा। तीन मार्ग बताया, तीनों से प्राप्त वस्तु एक है, सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योग गम्य थे, एक मप्यास्त समय को भी और विद्यते फल। गीता में ये फल शब्द है ना, नित्य तत्व का पास एक बार याद आई, फल फल ऐसे तो नहीं बदलते, फल तो उत्पन्न वाला होता है, ये उत्पन्न वाला ये साल ही प्राप्त स्थान हो तब जो भी मिले तो यह शांति प्राप्त स्थान हो शांति हो गो प्रथम वाला प्रबंधन पड़ता एक में प्यास था सम्यक, एक में प्यास था सम्यक उभी और बिंदु थे फलम, दोनों का फल मिल जाता है कि फल है ना नित्य का वचन है, फल अनित्य वचन होता है, नित्य का वचन फल है, फल तो लगने वाला होता है, पैदा होने वाला होता है, उस स्थान में गया है नित्य एक मानो प्राप्त स्थान तत्योगी स्थान भी है, वो फल भी है, वो परिणाम भी है, करने का ये बात महाराज योग है। ये दुख से योग वियोग नाम योग और समता का नाम योग, ये दो योग की परिभाषा भी है। योग कर्म सुकौशल ये कर्म में ही प्रशंसा है, कर्म शुभ योग है कौशल और कुछ नहीं, कर्म तत्व नहीं है, कर्म है पूर्वार्थ योग है उत्तरार्थ, पूरा हो गया कर्म योग, ये बात है। पूछो कोई बात पूछो आप लोग, और पूछो इनमें कोई शंका करो पूछो, ऐसी बात है। इसलिए बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं है। मनुष्य यात्रा करता है, रुपये मिल जाए तो हमारी यात्रा सफल हो गई, रुपये रह जाएगी यार सही भी नहीं रह जाएगा, जरा क्या सफल हो, मान मिल गया, आदर मिल गया, मिनिस्टर बन गए, पद मिल गया, राजी हो गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, जो मिला वो नष्ट हो जाए, वो मिला नहीं है, कभी भी नहीं मिलता है, किसी समय भी नहीं मिलता, तो कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है वो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो न मिलना ही न मिलना है उसमें, कभी भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं जानते, कभी नहीं जानते, कृत्य हो जाए, कृत्य कृत्य, प्राप्त प्राप्त भी और ज्ञात ज्ञात भी, फिर मनुष्य समझ सफल एकदम। दुनिया के लिए भी उपयोग हो जाए, अपने लिए उपयोग, भगवान के लिए उपयोग हो जाए, बस दुरुपयोग किसी का नहीं करे, उपयोग सबके लिए काम के, मनुष्यों के लिए काम के, वजह काम का हो जाता है कर्म योग से, और अपने लिए कर्म होता है सफल होता है ज्ञान योग से, और भगवान के लिए सफल होता है भक्ति योग से, सफल हो गए। ये इच्छा क्यों होती है, जानने की इच्छा, मानने की इच्छा, करने की इच्छा, मानने की इच्छा परमात्मा के लिए है, संसार को मानना मानना नहीं है, माना वो है जो प्राप्त हो जाए। तो इच्छा क्यों होती है कि करने पर पूरी नहीं होती, इस बार से करने की इच्छा रहती है, कर लिया पूरा तो करने की इच्छा बढ़ जाती है, कर लिया पूरा तो कर्मयोग कर दिया जाए तो कर्मयोग में खास बात है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल दुनिया के लिए ही करना है तो करना समाप्त हो जाएगा, और अपने लिए करते रहोगे कभी करना पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा पूरा करना, बाकी रहेगा ही, अपने लिए करो तो, अपने लिए करना चलता नहीं है, क्रिया और प्रतिक्रिया कार्य है शरीर के द्वारा होती है, तो शरीर रहते अपने लिए करोगे तो क्रिया कभी पूरी नहीं होगी, शरीर मर जाएगा, दूसरा शरीर मर जाएगा, मैं करना बाकी रहेगा। करने की सामग्री संसार से मिली है, शरीर इंद्रिय अंतःकरण, ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शरीर ये संसार से मिला है, तो संसार के लिए ही करना होगा तब करना समाप्त हो जाएगा। जानना अपने आप को है, अपने आप को नहीं जाना, कितना ही जानो आकाश पाताल कितना ही जान लो, अपने को नहीं जाना तो जानना बाकी रहेगा, जानना पूरा नहीं होगा, और परमात्मा को प्राप्त होने पर प्राप्त करना बाकी नहीं है। भगवान ने बात कही है समग्र ब्रह्म की, सातवें अध्याय में समग्र ब्रह्म असम समग्र माम यथा ज्ञास, जैसे तुम सुने मेरे समग्र रूप को, अरे मत पर दम नान्यत, मेरे सिवाय अन्यत कुछ है ही नहीं, तो यश गया तो अन्यत नविद्य थे, अन्यत है ही नहीं तो अन्य कैसे रहेगा, ज्ञातव्य न अन्यत, अन्यत ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, क्योंकि मत पर नान्यत है ही नहीं, ये समुद्र ब्रह्म है, माम आशक्ति ब्रह्म तद्वत कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम साधि भूतादि देव साधि यज्ञ से भी, ये छह बात है, छह परमात्मा का समग्र रूप है, समग्र रूप है ब्रह्म, एक परमात्मा रूप है ब्रह्म, अध्यात्म एक ब्रह्म रूप है, कर्म एक भगवान रूप है, अधिभूत है, अधियज्ञ एक है, अधिदेव एक है, ये समग्र ब्रह्म है, समग्र परमात्मा का विशेषण आया है, समग्र कर्मों का विशेषण आया है, दो जगह समग्र है और देखो खोजो में, यज्ञ आया आचरता कर्म समग्रम भी सब कर्म लीन, यज्ञ आया आचरता अपने लिए करने से पूरा नहीं होगा, यज्ञ आया आचरता यज्ञात का कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, यज्ञ से अन्यत्र वो बंधने वाला है, केवल यज्ञ के लिए कर्म करा है, लोक परंपरा लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, अपने लिए करना ही नहीं है, करना पूरा हो गया, अपने लिए करना है ही नहीं। जप ध्यान कीर्तन संध्या और समाधि वो भी हमारे लिए नहीं करना। ये बात हमें मिली है, संतोष से मिली है, कीर्तन से मिली है, बड़ी अलौकिक बात है। करना प्रकृति का कार्य है, इस वास्ते कर्म निरपेक्ष साधन और कर्म रहित साध्य। साधन कर्ण सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष दो, तत्व कर्ण रहित है और कर्ण कर्ता भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, कर्ण कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान सब समाप्त, ज्ञानी परिसमाप्त अखिलम स्वरूप अखिलम कर्म समाप्त थे। ये बात है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, पाने की लालसा, केवल परमात्मा के बिना रह नहीं सके। बस संसार की कोई भी इच्छा, जीने की इच्छा भी न हो, देखो लेने की इच्छा न होने से सब चीज मिल जाती है, जीने की इच्छा नहीं से सदा जीना मिल जाता है, पाने की इच्छा मिले सदा ही पा लेता है, कोई इच्छा नहीं से गान जानना पड़े, इच्छा कोई सी बाकी नहीं है। काम कामना, गीता में कामना रही थोड़ी बात है, कामना के कारण ही इसकी कमी है। कामना अगर न हो तो कमी कभी रहती ही नहीं, केवल कामना से कमी है। कामना मिटा दो करना बाकी नहीं, कामना सर्वथा मिटा दो कुछ बाकी नहीं रहेगा, परमात्मा तो प्राप्ति हो जाएगी, बोध हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, सब हो जाएगा। इस बार कामना के त्याग पर गीता ने बहुत जोर दिया, यदि ये कुर्ते करूं कर्म तत्त काम से चेष्टितम, काम की चेष्टा है, मन चाहे भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, चीज मिल जाए, मित्र मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, जीना मिल जाए, ये इच्छा पदार्थों से पूरी नहीं होती, अरबों मिल जाए, खड़गों मिल जाए तो अंतिम मध्य परार्थन से इतना लेकर पूरा पूरा परार्थ तक है, ये गणना पूरी हो जाती है, यहां तक मिल जाए तो ये मिलना बाकी नहीं रहेगा। एक दशम शतम चाहिए वह सहस्र वहीतम तथा लक्षण चाहिए नियतम चाहिए वह कोटि रुद में बजे ब्रह्मंग खरवो निखर वस्ते शंख पद्मस्त सागर अंतिम मध्य परार्धन से दश वृद्धिया यथा क्रम दश दश बढ़ा परार्थ ये बात है। तो परमात्म तत्व है उसको मानना है और अपने स्वरूप को जानना है और सेवा करना है, सेवा करना केवल सेवा, अपने लिए करना कैसे हो जाएगा। अपना स्वरूप तो प्रकृति से अतीत और करने की शक्ति है प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य और पदार्थ है दो चीज है, पदार्थ है क्रिया है, ये प्रकृति से अतीत में क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो वास्तव में तत्व में करना कुछ नहीं है, कृतकृत्य भारत जो मां मैं वशुंड जाना थी पुरुष होता हूं सर्वित भगवान सर्व है जो सर्वित वास्तव सर्व सर्वित सर्वित हो जाएगा जो मां मैं वशुंड जाना थी पुरुष होता हूं सर्वित सब जान गया और कृतकृत्य कृतकृत भी हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, एक प्राप्त करो शुरू हो जाएगा। एक चीज है करने की, जानने की, मांगने की शक्ति है, मांगने की शक्ति परमात्मा को, संसार को मांगना है ये गलती है, कितना ही मन रहेगा नहीं तो रहेगा नहीं तो क्या मन है। संसार को जानना क्या है, एक बात बताओ, ये बात है संसार को जानोगे संसार से अलग होकर के, और परमात्मा को जानोगे परमात्मा से अभिन्न होकर के, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, संसार में घुला मिला रहेगा संसार को नहीं जान सकता। संसार को जानना हो तो संसार से अलग हो जाओ, संसार जानने वाला जाएगा, परमात्मा को जानो, परमात्मा से अभिन्न हो जाओ, परमात्मा जानने का अलग होकर परमात्मा नहीं जानते, मिल करके संसार को नहीं जान सकते। संसार का ज्ञान संसार से मिले हुए वो नहीं होता, सार अलग हो जाए पोल निकल जाएगी सत्ता, क्योंकि आपकी दी हुई सत्ता व सत्ता है संसार की सत्ता, आपने दी है, आप सत्ता ले लेते हैं, खुद में सत्ता है नहीं। योगा कर्म सुखौषण, कर्म में योग ही कुशलता है, केवल योग, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्षमता दुख संयोग वियोग मन संसार का सर्वथा वियोग और निर्दोषण समम ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति, संसार का त्याग तो क्षमता की प्राप्ति, क्षमता की प्राप्ति संसार का त्याग स्वतः हो जाएगा। ये बात तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। योग सबसे प्राप्त होगा, योग नाम क्षमता, दुख संयोग वियोग और क्षमता ये प्राप्त करना, फिर मौज मौज है आत्म का आनंद। और ये मनुष्य शरीर में सबको प्राप्त हो सकता है, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, मनुष्य मात्र, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई क्यों ना, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। केवल चाहना, ये मुक्ति कल्याण केवल चाहना, केवल इच्छा, करते करते करने की समाप्ति होगा तभी, जब दुनिया के लिए ही करोगे, करते करते करने की शक्ति सबकी सब संसार में ही अर्पण कर दी, फिर करना आपके लिए रहेगा नहीं, आप बिना कर ही नहीं सकते, संसार के बिना, शरीर के बिना, इंद्रियों के बिना, अंतकरण के बिना, मन बुद्धि अहंकार के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ये सब संसार को दे दिया तो करना बाकी रहेगा ही नहीं, करने का औजार तो सब संसार का ही है, संसार से मिला है, संसार के लिए ही करना है। अरे अपने आप स्वयं है वो, उसमें कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, बहुत ही मौज की बात है एक ही, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और सीधा उत्साह हर समय, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करना नाथ, ऐसा करो तो मैं आपको भूलू ही नहीं, ये मैं भूलू ही नहीं। और नाम का जप हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तत्व की ऐसी विलक्षण बात है, केवल राम राम करते रहो, करते रहो राम राम, कभी छोड़ो ही मत, सुबह राम हो, दिन में रात में सोते जागते नाम मत छोड़ो, कल्याण जाएगा, बस ले जाए 5-10-15-20 वर्ष ले जाए, हो जाएगा पूर्ण। परमात्मा ऐसी बात है, एक ठीक पकड़ लो सब आ जाएगी, ये है इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, इधर सब पूरा आ जाएगा, ऐसे राम राम, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब पूरा हो जाएगा परमात्मा से, समग्र परमात्मा से, किसी एक उसको भी ले लो आप, पूरा हो जाएगा एकदम, समग्र हो जाएगा, ऐसी बात है। परंतु ये संसार में जो संयोग जन सुख है, इसकी जो इच्छा है इसको कामना कहते हैं, ये बात है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में जो सुख की इच्छा है ना, ये बात है, संयोग जन सुख। और वो कैसे है, ये संस्पर्श जा भोग, संस्पर्श जा संबंध जन्य भोग है, दुख योने एव, केवल दुखों का कारण ही है, सब दुख इसे पैदा होते हैं, सुख की इच्छा में ही संपूर्ण दुख है, और सुख की इच्छा मिट जाए तो दुख नजीक नहीं आएगा, और सुख इच्छा रहते हुए दुख बाकी नहीं रहेगा, सब आएगा, तरह तरह का दुख आएगा सुख की इच्छा से, केवल सुख की इच्छा को त्याग कर दो। गीता ही कहती है, गीता का कामना का त्याग भगवान को याद है, दो बात बहुत जोर से कहती है, कामना का त्याग कामना क्या, जो नाशवान की कामना है वो कामना त्याग, भगवान की कामना करो तो केवल कामना करो प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति कामना नहीं है, वो जिज्ञासा है, प्रेम पिपासा है, ये है। और संसार की इच्छा से तो बंधन ही बंधन है, केवल बंधन ही बंधन। नई नई विपत्ति, नई नई आफत आवेगी संसार की इच्छा करोगे, और संसार मिलेगा नहीं। माया है, ये छाया की तरह है, छाया को देखकर दौड़ो पकड़ने के लिए, कितना जोर से कूद जाओ तो छाया अगर चल जाएगी, छाया पकड़े नहीं आती। और छाया को पीट दो तो छाया पीछे दौड़ेगी, आगे दौड़ेगी, संसार की चाहने करो तो आगे दौड़ेगा, पीट दो तो पीछे दौड़ेगी, संसार की चीज आप साफ आएगी, चाह ना करो भाग जाएगी। आप कुछ भी देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो। भगवान नीति ऐसी है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति साहबा जो चाहे, कुछ चाहिए ही नहीं। कश्मीर के राजा एक संत के पास गए, जंगल में बैठे थे, तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा ने राजा से पूछा आप कौन हैं? आप कौन? तो रे मैं राजा हूं। तो आप कौन है? मैं महाराजा हूं। आप राजा हो तो मैं महाराजा हूं, तो आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? कि मैं राजा इस वास्ते हूं कि मेरे राज्य में से चाहे जो उसको निकाल दू, चाहे जिसे वो दे दू। तो राज्य में से मच्छरों को निकाल दीजिए, इसे क्या फायदा है आपको, इसमें राज्य में क्या आपको मिलता है, मच्छरों को निकाल दीजिए, चाहे जिसको निकाल दो, मच्छरों को निकाल दो, निकाल दीजिए, और मेरे को लाख रुपये दे दो, लाख आंखों में लगे हजार रुपये। तो आप मारा लगे हैं, हमारे को चाहिए नहीं है, करो महाराज हम क्या बता रहे, आप राजा हो तो नहीं कर सकते, हम महाराजा हैं, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, बताओ हमारे महाराज हम क्या पकड़ पा रहे हैं, तो महाराज सिद्ध हो गए, आप राजा सिद्ध नहीं हो सकते, हम महाराजा कुछ भी नहीं चाहिए, जीना भी नहीं चाहिए, मरना भी नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, बोलो तो महाराजा हो गए ना। तो जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति साहबा जाओ, बाबा जाओ, कुछ इच्छा ही नहीं है, कोई सहना ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, कोई तृष्णा ही नहीं है, सो सहन पति साहबा सब बादशाह है, क्या क्या कमी रही, बोलो जिसे चाहना रही है नहीं है उसकी क्या कमी रही, कभी तो चाहना में ही है, चाहना छोड़ी कभी से नहीं होगी, चाहना रही थी तो कमी है, अगर कमी है कभी चाहना होती है, चाहना कैसे होगी, चाहना मेरी पर कुछ नहीं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई कि चिंता मिटी, कैसी बड़ी बात है, चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, चाह गई कि चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुखान प्रतिशा बादशाह का बादशाह है, चाहना करके मर जाओ, चाहना कभी पूरी हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, किसी की चाहना पूरी हुई नहीं, देख व्याकार हो रहा था, किसी ने कहा चाहना, तो एक संत बोले चाहना तो राम जी के बाप ही पूरी नहीं हुई, सब पूरी हो जाएगी, बड़ी मार्मिक बात है, हम चाहना छोड़ दें तो हमारी आवश्यक वस्तु स्वतः आ जाएगी, चाहना रखे तो घाटा ही घाटा, कमी कमी कमी कमी रहे, कुछ भी मिल जाए फिर कमी, चाहना छूटी तो वस्तु खुली हो जाएगी, निर्वाह की वस्तुएं पीछे पड़ेगी, लोग देख करके माने गए कि हम निहाल हो गए, महाराज ने हमारी चीज ले ली, महाराज ने बड़ी कृपा की, लेने वाले ने कृपा की, चोर को मान ले चोर ने कृपा कर मेरी चीज हमारे। ये बात है संसारी चाह रहा है सूरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह होती नीच, ये न होती तू तो शुद्ध ब्रह्म ताम आशा कहते सुख, उस आशा का क्या करने से सुख है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांत आशा सुसुम सुस्वापंगला पिंगला नाम देश आशीत विदेह नगर पूरा विदेह नगर में देश रहती थी, पिंगला नाम था उसका पिंगला, तो श्रृंगार कर बैठी है, इधर से आएगा वो आएगा या नहीं वो चलेगा, इधर से आएगा वो आएगा वो आएगा, बहुत रात चलेगी आया नहीं कोई, क्या तू पैदा नहीं, बाबा दत्ता तेरी आ रहे थे मस्ते में, उनको देखा वो चाह न दृष्टि से देखा, खूब देखते ही मन में पैदा हुआ अरे ये बाबा है ये कुछ नहीं चाहे, तो कुछ नहीं चाह न थे चाह न करी, और आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांत आशा, आशा छोड़ दिए सुख पुरुष हो गए आनंद से, सुबह होते सब झुटा झुटा करके भरने लगी रात दिन भगवान, तो उस वैश्य को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, वैश्य गुरु इच्छा नारे बनाए गुरु, अरे गुरु बन गए आप उसका उद्धार हो गया, वैश्य हमारा गुरु है, क्योंकि आशा ही पर आशा लगा जो दुख अरे निराशम परमम सुखम, दुख भी परमम और सुख भी परमम है, आशा ही परम दुखम निशा निराशम परमम सुखम आखिरी सुराख दुख यथा संचित दीपांता सुखम सुख स्वाज आशा छोड़ते ही मौज हो जाती है खुशी हो जाती है। एक संत कहते थे एक दिन में बैठा था, वो संत कहते थे बैठा जो मन में बड़ी हलचल हो रही थी, एक दिन माई आ गई मेरे पर माई कि बाबा जी मैं केला लाई केला लो गई, कि मैया क्या केला ले हमारे तो मन में शांति नहीं है, क्या केला ले मन में शांति नहीं, बाबा जी वो मन की पकड़ है वो छोड़ दो लो ये केला ले लो, शायद तुम्हारा केला भी दे दी उपदेश दे दी, मन में जो बात पकड़ी छोड़ दो हल्चल बट जाएगी, ऐसे गुरु मेरे भोजन भी देगी हर उपदेश भी देगी एक बाईगा हमारे उपदेश देगी हर भोजन भी देगी, कैसे कृपा कर दी बताओ आप में शक्ति नहीं है, माँ में शक्ति इस माँ में, कोई बाजार में बैठा है आप सैकड़ों में भी जो पुरानी ये लेकर के बाबा जी कोई खाओगे, माँ में शक्ति है। राम जी भी गए तो लाना कुछ खा लें, आज सवारी निकलेगी ना देरी बहुत हो जाएगी तो कुछ खा लो पहले, कब सवारी निकलेगी कब भोजन मिलेगा खा लो, कि माँ हमारे तो राज्य मिल गया, पिताजी ने राज्य दे दिया वनवास के बाद में राज्य माँ के खिलाने की चिंता रहती है, हनुमान जी मिले तो माँ से मिले पर भूख लग गई, रात में मिले रात रात में भूख लग गई, माँ मिले तो भूख लग जाए और माँ मिले तो देखे खा ले कुछ खा ले, जब पूर्व गए हमारे साथ कृष्ण जी थे वो दादी माँ बुद्धि बोली कह रहे भोजन कर ले, वो क्या हुआ है किसी ने तू भोजन कर रहे के माँ जी भोजन किया दूध ही पी ले दूध खा ले, ये इनका स्वभाव है कुछ खा ले कुछ पी ले, लक्षण है, मातृशक्ति है ना। नहीं तो आप और हम इतने बैठे, किसने पालन किया? माँ ने पालन किया, मातृशक्ति। आज माँ बनने से इनकार करती है और आपका क्या करें बोलो, माँ ही आप नहीं बनोगी तो आप क्या बनोगे? हमें इनका नाम याद नहीं है, माँ नहीं बने उसका नाम क्या धन है, क्या नाम धन बताओ? आप इतने बैठो बताओगे, मनुष्य दो संतान है तो इंद्र कह देते, ये माँ नहीं बने तो क्या कहें उनको? कोई नाम याद नहीं है मैं, आप बता दो भाई कैसे लग गया है। बांझ गए तो बांझ, बांझ तो वो लटका नहीं हो, जान करके लड़का नाश करे उसको क्या कहें, लाकड़ के उसको लड़का खा गई, अपने लड़के को खा गई, पैदा ही नहीं देते लाकड़ के, लाकड़ में लड़के को खा गए पैदा ही नहीं होने उसको क्या कहें? आप बताओ नाम, बताओ नाम तो कोई याद नहीं, माँ पर नहीं लड़ती, बिना माँ की इज्जत है ही, इज्जत माँ बनने से, पिता से सौ गुना अधिक माँ का। कौशल्या ने कहा तो जल जाओ जान बड़ी माता, तेरे पिताजी ने जंगल जाने कहा है तो मैं कहती हूँ कि बच जाओ, तो बच जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा हुआ, सौ गुना माँ होती पिता से अलग गुना, सौ गुना अधिक इतना माँ का दर्जा, अरे ना माँ नहीं बने तो कोई दर्जा नहीं, कुछ नहीं, पैर की जूती है कुछ नहीं, ये माँ बनना बंद कर देती, क्या होता कितनी फजीती है इनकी। अब नहीं हो बालक वो बात अलग है, बालक ने नहीं काट देना ऑपरेशन करा दिया, माँ बनना बंद कर दिया, बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी जाति का नाश है, देश का नाश है, अभी मानते नहीं है। देखना तमाशा देखना, हम तो मर जाएंगे परंतु आप देखना जिसे रहेंगे वो देखना क्या दशा होगी। हम दो और हमारे दो तो मरे हुए कहा नहीं आएगी कोई है, मुझे नहीं मरने मरेंगे मरेंगे, पहला तो उधर नहीं पहले तो दो उधर, हम दो हमारे दो। अब कहते हम दो एक हमारे एक तो हजार के 500 तो हो ही गए, तो कितना दिन जियोगे? मानते नहीं, अभी बेग चढ़ा है, बुखार चढ़ता होता है ना उस समय दवाई नहीं लगती, चढ़ता बुखार अभी चढ़ रहा है बड़ा जोर से, ना भाई मानते ना हमारी बहन मानती, क्या कहा किस बुखार ये दशा हो रही है भाई, गर्भ गिरा देती है। लक्ष्मी जी ने गर्भ गिरा दिया, जो ब्रह्मांड पैदा हुआ है जल में डाल दिया, जल में पड़ा पड़ा अंडा, वो अंडा हो गए ब्रह्मांड हो गया, सब संसार चौदह भूमि के भीतर में ये ब्रह्मांड हो गया। परंतु भगवान ने कह दिया तेरे संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी जी भी संतान नहीं हुआ, गिरा दिया तो संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से पैदा होने वाले सखी होंगे 800 संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से बनने वाली राधा आदि हुई उनमें संतान नहीं हुआ, सरस्वती आदि जो गर्भ गिराती उसमें संतान नहीं हुआ, रोती रहो फिर संतान नहीं होगा। परमात्मा का कायदा है जो अच्छे नौकर का निरादर करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अगर अच्छे मालिक का निरादर करता है वो रोता रहे मालिक अच्छा नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म का निरादर कर रहा है मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, अच्छे गुरु का संत महात्मा निरंतर करे संत महात्मा नहीं मिलेगा, जो चीज मिले निरंतर वो चीज मिलेगी नहीं, गर्भ गिराएंगे उसकी गर्भ पैदा नहीं होगा, इस जन्म में तो वो सोता पर अगले जन्म में पैदा नहीं होगा उसका गर्भ नहीं है, उसका नाश करता है रो रही है रो बैठे, कई होते हैं नहीं तो लड़का होते है क्या करो, हमारा लड़का हो गया हमारा लड़का हो गया, तुमने ऐसा अपराध किया है अब तुम्हें लड़का नहीं, पिताजी लड्डू दे रहे उसको पेशाब की नाली में फेंक दे लड्डू जाएंगे थप्पड़ ही लगा, ऐसे जो चीज भी है उसका दुरुपयोग करते हैं अगर नहीं लेना बड़ा भारी अनर्थ होगा, मानते हैं नहीं, इस विषय में लेख लिखा है अभी तीसरे और चौथे अंक में आया है, कल्याण के तीसरे चौथे अंक में दोनों अंक हमारा लेख है। वो भाई बहन पढ़े आप लोग और हमें पढ़ाओ। मोह छूटे हमारी बात मानने से, मोह रह नहीं सकता, मोह है नहीं। अर्जुन को पूछा गया तेरे गीता सुना के नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो अर्जुन नष्ट हो गया। तो गीता पढ़ो, गीता को समझो, गहरी से मोह नष्ट हो जाएगा। नष्ट मोह स्मृति श्रद्धा, स्मृति मिल गई। स्मृति क्या है? जो याद है। ज्ञान योग की भी स्मृति है, कर्म योग की भी स्मृति है, भक्ति योग की भी स्मृति है, ध्यान योग की भी स्मृति है, तत्व की भी स्मृति है। नया पैदा नहीं होता है, ज्ञान है वो स्मृति हो जाएगी, योग है योग की स्मृति हो जाएगी, भक्ति है भक्ति योग की स्मृति हो जाएगी। मोह के द्वारा से मोह क्या है? कुछ लेने की इच्छा, कुछ मिल जाए तो मिलेगा नहीं संसार में पदार्थ भी, और पदार्थ छोटे हो संसार में पदार्थ मिलेंगे। ऐसी बात हमने देखी है, सच्ची बात है। आप शंका करो, मन में समात्र को वस्तु मिल जाएगी, एक मार्मिक बात है। कहो थोड़ा संकोच होता है, हमारे मन में भी इच्छा हुई थी, मन में बड़ी जोर से इच्छा हुई, बहुत जोर से मिली। मैं गाना बजाना करता था, तबला बजाना, पट्टी बजाना, गाना। तो एक जागरण में मेरे मन में आई, मैं गाऊं, मैंने अच्छे से गाया थी, मेरे को बढ़िया नहीं आता, बढ़िया गाना बजाना नहीं आता मेरे को, पर मन में भी गाऊं बजाऊ। रात भर मेरे को मिलिया नहीं, मेरे को गाने के लिए मिला ही नहीं समय। अब अच्छा अच्छा आदमी गाओ, मेरे को कौन पूछे? सच्ची बात, मैं विशेष नहीं जानता था, पर मन में थे कि मैं गाऊं सुनाऊं। ये सुनाने की इच्छा बड़ी भारी, बड़ी व्याधि है, बड़ी भारी उम्र है, समझे? तो सुनाऊ मन में आई जोर से, नहीं मिला। तुझे आया शेर जी के पास, आठ आठ दस दस बारह बारह घंटा बोला, नहीं बोलना, वर्षों तो 20-30 वर्षों तक। बोले क्या बात है, बोलना बोल मिलता है कि तुम्हारे मन में आएगी बोलने की, तो भगवान देते हैं। जब वो इच्छा छोड़ती है तो सब दे देते हैं। ये आप ख्याल करो, सब भाई बहन से कहता हूँ, जोर से इच्छा हो और वो समय में पूरी न हो और इच्छा को भूल जाओ, फिर वो इच्छा इतनी पूरी होगी जो आप समा नहीं सको। ये तत्व है, तो हमेशा जोरदार होना चाहिए। क्षमता नहीं हो जलता है तो वो जलता भी हो चेतन की पूरी हो, वो इसे भूलिए और ये भी पूरी हो गई। ये बात है, इस बात इच्छा के त्याग से बड़ी विलक्षण बात मिलती है, कामना के त्याग से बड़ी विलक्षण पूर्ति होती है, अरे आप से आप पूर्ति होती है, जबरदस्ती पूर्ति होती है। अरे इच्छा रहते हुए पूर्ति नहीं होती, क्यों नहीं होती? अब ध्यान सुन रहा हूं, हमारे मन में इच्छा हो जाए कि एक घड़ी मिले, तो घड़ी मिले ऐसी इच्छा में क्या होता है कि जब जोरदार इच्छा हो तो घड़ी के भीतर घड़ी बच जाएगी, भीतर घड़ी मिले तो घड़ी की घड़ी घड़ी इच्छा होगी, घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी मिल गई, तो घड़ी में तो सुख हो गया। घड़ी का सुख नहीं है, भीतर की घड़ी छूट गई, वो दुख था। इस घड़ी मिले, घड़ी मिले, वो घड़ी छूटने से शांति मिली है, वह अलग घड़ी मिलने से नहीं, घड़ी मिलने से नहीं, घड़ी मिलने से हो तो घड़ी मिलने वाली कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जिन प्रति लाभ लो बड़ी का इच्छा उठेगी, तो भीतर की इच्छा निकलने से सुख हुआ है, मजबूतीता घड़ी मिलने से सुख हुआ है, ये है तात्विक बात। इसमें शंका शंका है, भीतर में जो इच्छा होती है जब तक इच्छा होती तब तक दूर रहती है। परमात्मा की प्राप्ति भी कोई इच्छा ना हो, परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मत करो, परमात्मा मिल जाएगा। इच्छा कोई भी मत करो, न परमात्मा की न संसार की। अगर इच्छा करो तो एक परमात्मा की, और कुछ नहीं। मर्जी उसको बोलो, केवल परमात्मा की इच्छा, नहीं तो इच्छा का खाता ही उठा। कोई न परमात्मा की इच्छा, ना जीने की इच्छा है, ना संसार की इच्छा है, ना मान की इच्छा है, ना भलाई की इच्छा है, ना धन की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। पूर्ण लोग छठ पूजे जाएगी, पहले कोई इच्छा रहेगी तो वो भी पूर्ति हो जाएगी सबके सब। तो कुछ चाहना मिटाने से चाहना पूरी होती है, हर बोध विशुद्धि होती है। और इच्छा ऐसी हो जाए, क्या करूं, कोई मेरे को मिल जाए, कोई मेरी इच्छा पूर्ति कर दे, कोई मेरी कमी पूर्ति कर दे, कोई मेरे को रास्ता बता दे, कोई मेरे को शांति बता दे, क्या करूं, कैसे करूं, कोई मेरा होता सर, ऐसी इच्छा हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। इच्छा करो तो जोरदार ही करो, नहीं करो तो बिल्कुल मत करो, दोनों का फल एक होगा। एक ही इच्छा, एक लालसा मन में डालो, एक लालसा केवल परमात्मा की, और कुछ की इच्छा नहीं है, एक ही आशा, वो सभी इच्छा मिटेगी, एक इच्छा होती पूरी हो जाएगी। अरे तो कुछ भी इच्छा मन न करो, पूरी हो जाएगी। ये अधूरापन खल खत्म करता है, अधूरापन, न पूरी संसार की इच्छा है, न पूरी परमात्मा की इच्छा है। क्रिश्चियन तो जना बीच में है, वो भटकता है। इच्छा करो तो बस केवल परमात्मा की करो, नहीं करो तो किसी की मत करो, परमात्मा की मत करो। मौज हो जाएगी, ऐसी बात है। एक लाल सामान बता रहा, चाह न करो, बस एक करो। मेरा कोई है, हे नाथ मेरा कोई हो, कोई मेरा, कोई मेरा हो, नहीं तो कोई मेरा ना हो, दोनों का अर्थ एक निकलेगा। कोई मेरा हो तो भगवान मिल जाए, कोई मेरा नहीं ना भगवान है, उसमें सब कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरे नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, सब मेरा अपना गया प्रमाण साथी, क्योंकि वो तो है। किसी के लोग मेरा पकड़ बैठा, वो आड़ है, वो आड़ छूटी तो हमारे प्राप्ति हुई। इस वास्ते अधूरा काम मत करो, चाहना अधूरी क्या रखो, एक परमात्मा की चाहना, एक लालसा मन में थारो, एक लालसा, एक आश रो, एक बदर, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, केवल परमात्मा की इच्छा हो। और मैं खुश नहीं हूं, जीना भी नहीं चाहती, प्राण भी नहीं चाहते, मरना ही नहीं चाहते, जीना भी नहीं चाहते, कुछ चाहते ही नहीं हम तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा हो रहे। और ये केवल परमात्मा की इच्छा तो मिल जाएंगे, कितनी मौज की बात है। अब इसमें शंका करोगे, इतनी बात मैंने कही जिसमें शंका करोगे, संसार से भिन्न हो जाओ, भगवान से अभिन्न हो जाओगे, संसार से भिन्न हो जाओ, शरीर से भिन्न हो आप, शरीर बदला है आप बदले नहीं हो, बालक पर से शरीर बदला है आप बदले हो क्या, आप दूसरे हो गया क्या, तो आप नहीं बदले हो तो बदलने बदलने को उतरा दो, पूरा हो जाएगा। बदलना बदलना हमारा रूप नहीं है, हमारा नहीं है, जो बदलता है वो हमारा नहीं है, निहाल हो जाओगे, पूर्ण हो जाएगा। बदलने वाले को मेरा मानोगे तो पूरा कभी नहीं होगा, चाहे अनंत दुख बीत जाएंगे, ब्रह्मानंद बीत जाए, तो बदलने वाला मेरा नहीं, मैं न बदलने वाला, संसार बदलने वाला प्रत्यक्ष है, शरीर बदलता है, आप नहीं, आप मैं वही हूँ जो बालकपन में था, आप वही हो, सही वो नहीं है, संसार वो नहीं है, कुटुंब वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, घटना वो नहीं है, क्रिया वो नहीं है, जो नहीं है उनका त्याग कर दो, है मिल जाएगा। नहीं में फंस गया इस बात है मिलता नहीं, नहीं का त्याग है प्राप्त है, स्वतः है सबको प्राप्त है, केवल नहीं की इच्छा ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। मिलता नहीं उसी इच्छा नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ो बताओ, जो नहीं मिलता पूरी नहीं होती उसको भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ सकते, अरे पूरी किसी हुई नहीं इतिहास में कोई बता नहीं सकते, अरे इच्छा पूरी हो जाए तो पूर्ण हो जाएगा फिर बाकी नहीं रहेगा, अरे कभी पूरी ना हो उसको छोड़ने में क्या बाधा है, कहा तो पूरी कर लो, कहा छोड़ दो तो पूरी कर नहीं सकते, छोड़ने की सीधी बात है, पूरी कर नहीं सकते तो छोड़ दो, अरे पूरी होगी नहीं कभी नहीं होगी किसी नहीं हुई, अरे छोड़ दे शांति हो जाए, शांति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, कोई भी इच्छा नहीं छोड़ो, जो इच्छा जाए छोड़ो छोड़ो, नहीं छूटे तो हे नाथ हे नाथ पुकारो, छोड़ने की इच्छा लालसा आपके ऊंचे जोरदार, फिर पुकार भगवान छोड़ा देने, हे नाथ मेरे छूटते नहीं, हे नाथ मेरे से इच्छा छूटती नहीं, मेरी कामना छूटती नहीं, हे नाथ मैं क्या करूं मैं छूटती नहीं, ऐसे छोड़ने की इच्छा है पर छूट सकता नहीं, ऐसे व्याकुल हो जाओ भगवान छोड़ा देने, बोलो इससे और सुन क्या हो तो यही कर यही पर सत्य संदेह सोते ही मिलतन कसु संदेह बात, भगवान सदा आपके साथ है, सदा पूर्ति करने के लिए तत्पर है, संतान सबको प्यारा होता है तो भगवान का संतान भगवान को प्यारा नहीं है, सब मम प्रिय मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जैसे तो आप व्याकुल था वो मैं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक भगवान एक आप चाहिए महाराज, एक आप चाहिए, जीव को ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति कैसे होती है, जीव को ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति कैसे होती है, कैसे तो होने से पता लग जाए, कैसे क्या होता होने से पता लगेगा, हुए बिना बता नहीं सकता कोई भी, कैसे नहीं बता सकता कोई, अब हुई नहीं होगी क्या मतलब, तुमने भोजन किया ही नहीं किया, हमें क्या मतलब, हम भूख है हमें तो, हमें तो भोजन हमारे को करना है, तुमने किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब, जैसे हमें प्राप्त हो गई नहीं होगी आपका क्या मतलब, सिद्ध अब क्या मतलब, क्या सिद्ध बताओ, आपके काम की चीज नहीं है क्या, काम के तो बताओ, प्रेम करता ही हूँ, प्रेम तो करता हूँ और करता क्या हूँ, और क्या काम है मेरे बताओ, मेरे कहने से ही नहीं मान लोगे तो कैसे मान लोगे, मेरे को जानने से कहने भी नहीं मानते, युक्ति से बात करता हूँ, अयुक्त होता आप काट हो, बोलो आध्यात्मिक विद्या की आवश्यकता होते हुए भी आध्यात्मिक विद्यालय की आज से स्थापना क्यों नहीं हो पाई, दूसरी इच्छा होने से, दूसरी इच्छा छोड़ दो आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो जाएगी, आध्यात्मिक शिक्षा की संसार में मतलब आवश्यकता होते हुए आध्यात्मिक विद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हो रही है, अध्यात्म विद्यालय तो स्थापना हो रहा है, अध्यात्म विद्या की स्थापना नहीं होती है, वो स्थापना है सदा है, सदा रहती है, वो कभी मिटती नहीं, अध्यात्म विद्या मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, क्यों संसार की इच्छा होने से नहीं हुआ, अध्यात्म विद्या की विद्या है, अध्यात्म विद्या से तो गीता पढ़ो, गीता अध्ययन विद्या, विद्या नाम संपूर्ण विद्या अध्यात्म विद्या में भगवान का स्वरूप है, गीता मनन करो, गीता में गहरे उतरो, समझो, एक इच्छा रखो, एक इच्छा अगर अध्यात्म तत्व सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी अध्यात्म तत्व अप्राप्त कभी हुआ नहीं किसी नहीं, वो पशु पक्षी राक्षस असुर देवता महान हीन से हीन उसको भी अध्यात्म तत्व प्राप्त है, वो अप्राप्त होता ही नहीं कभी, मैंने अप्राप्त संसार को प्राप्त करना चाहते, ये बाधा है। संसार प्राप्त हुआ नहीं किसी को आज दिन तक, और फिर कभी प्राप्त होगा नहीं संसार। और प्राप्त परमात्मा तत्व अध्यात्म प्राप्त हो भी रह नहीं सकता कभी, सबको प्राप्त है नित्य निरंतर। अरे संसार कभी भी किसी को नहीं मिला, अरे मिलेगा नहीं कभी, मिलने वाला है ही नहीं, क्यों निरंतर जा रहा है, मिले कैसे, निरंतर प्रलय में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, मिलेगा कैसे, निरंतर अभाव में जा रहा है संसार, मिलेगा कैसे, मिले तो हो, मिलेगा ठहरे तो मिले, इसकी गति कभी बंद नहीं होती। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब प्रलय में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, सब मृत्यु पशु पक्षी आदि सब मौत में जा रहे हैं, प्रति क्षण मौत में जा रहे हैं, ये मिलेंगे कैसे, मिले तो ठहरे तब एक क्षण भी नहीं छूते, अध्यात्म मिले कभी जाती ही नहीं, कभी जाती ही नहीं भाई सदा, पर जाती है मिटती है, उस मिटती की इच्छा छोड़ दो प्राप्त अध्यात्म प्राप्त हो जाएगी। देखो सत्संग है ये अध्यात्म विद्या विद्यालय है, अध्यात्म विद्या का विद्यालय है। क्या हो कामना, सात मूर्ख उनकी होती है कामना बोली प्रवृत्ति, कुत्ता गधा सुअर ऊंट इनकी होती है कामना बोली प्रवृत्ति, मनुष्य कामना बोली प्रवृत्ति नहीं होती है। मनुष्य तो दूसरों की इच्छा पूर्ति की कभी कामना होती है कि सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये इच्छा होती मनुष्य की, जो असली मनुष्य है उसके। और अपन लेने की इच्छा तो भूत प्रेत वगैरह सब होती है। तो कार्य करने की जरूरत नहीं है, कार्य करने की जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं हो तो कार्य करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बताओ इच्छा नहीं है तो करने की जरूरत रहती है, आपके कोई इच्छा नहीं है उसे काम करने की इच्छा रहती है क्या? इनको पूछो आपको अंडा खाने की इच्छा है तो करोगे, जैसे अंडे की इच्छा होती है क्या, अंडा कर लोगे अंडा के लिए, मांस खाने की इच्छा नहीं है तो मांस के लिए उद्योग करोगे, कोई इच्छा नहीं है तो उद्योग स्वस्थ हो जाएगा, करना रहेगा ही नहीं। बताओ इच्छा बिना करना कैसे होगा, कोई इच्छा नहीं है तो करना समाप्त हो गया, कृत हो जाएगा, करना समाप्त हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं रहेगी। करने की इच्छा पाने की इच्छा के साथ लगी हुई है, पाने की इच्छा नहीं हो तो करने की इच्छा रहती ही नहीं। आप बताओ जिसके पाने की इच्छा नहीं है उसके करने की इच्छा रहती है आप क्या? जिसको आप प्राप्त नहीं करना चाहता उसके लिए करने की इच्छा रहती है क्या? सबका अनुभव है पाने की इच्छा होने से करने की इच्छा होती है, और पाने की इच्छा नहीं तो करने की इच्छा रहती ही नहीं। और उसी इच्छा नहीं रहती एक विलक्षण बात और होती है, उसका करना मात्र दुनिया के हित के लिए होता है, सर्वभूत हित स्वतः होगा, क्योंकि प्राणियों से सबसे संसार से मिला है शरीर, वो शरीर संसार को सौंप दो संसार के लिए क्रिया हो गई, हमारे तत्व है नहीं, हमारे लिए काम होगा ही नहीं, कोई करना नहीं होगा, एकदम सच्ची बात है।